Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Om teknik. Detta är avsnitt nummer 29. Jag heter Joel Oskarsson och med mig idag har jag Kristoffer Persson. Hallå Kristoffer, hur är läget? Hallå, jo det är riktigt fint. Det är soligt och fint här och ja, livet flyter på så att säga. Mm, så trevligt. Ja, vem är du? Jo, jag är en 26-åring är jag. Jobbar i kommunal verksamhet och väldigt teknikintresserad. Har varit väldigt teknikintresserad mer eller mindre sedan de första smartphones anlände. Sen några månader tillbaka så har du varit med och varit skribent på capish.se. Det är den hemsidan som jag är chefredaktör för. Där vi skriver om konsumentelektronik, teknik, prylar helt enkelt. På den här sajten så skriver vi även om film, musik, spel och livsstil. Detta är alltså en liten portal för den som är intresserad av populärkultur skulle man kunna säga. Vi kommer då på den konsumentsidan av det hela. Capish.se är där den här podden kommer att distribueras nu i framtiden. Från och med idag är detta Capishs första podcast. Tänk att vi får vara med i det här historiska tillfället. Ja, det är fantastiskt trevligt. Om det är någon där ute som inte har lyssnat på Om teknik förut, så är detta alltså podden där vi förklarar hur teknik fungerar på djupet. Vi går verkligen in på djupet för att förklara hur saker fungerar på riktigt, så du kan få en bra förståelse för teknikvärlden helt enkelt. Den som du troligen kommer i kontakt med nästan varje dag, om inte varje dag. Tidigare så har vi pratat om tv-apparater, kryptering och allt mellan himmel och jord faktiskt. Den här veckan kommer vi prata om någonting som heter SSD eller flashbaserad lagring och säkerhet på den här relativt nya typen av lagring. Har du hört talas om detta förut? Ja, jag har talat om detta förut. De har ju använts nu i ett antal år så att säga. Ja, absolut. Och det är ju inte helt ny teknik. Inte för konsumenter men inte i den stora branschen i sig heller, men har använts flitigt i minst 10 år skulle man kunna säga. Ett exempel på en flashbaserad lagringsutrymme är väl ett traditionellt USB-minne. Lagringsutrymmet i din mobiltelefon, i din tablet men även i de flesta moderna datorer så används flashbaserat lagringsutrymme för att lagra data helt enkelt. Innan vi går in får jag fråga, är det så att de här SD-kort och minneskort, räknas det också till SSD-minne? Ja, man brukar inte säga SSD-enheter för just dem, men de är flashbaserade. Flashbaserade, precis. Ja, precis. Okay. Det är helt enkelt lagringsutrymme som inte har några rörliga delar. Ja, precis. Ja, det har jag hört innan också faktiskt. Mm. Men alla lagringsutrymmen är inte så här fasta som SSD och flashbaserat minne är, utan vissa mer traditionella lagringsutrymmen snurrar och har sig. Disketter snurrade, det minns du? Ja, det minns jag. Det var visserligen inte sånt permanent lagringsutrymme som man hade i en dator, men hårddiskar är väl det mest kända lagringsutrymmet som man har faktiskt som sitt primära lagringsutrymme i olika typer av produkter. Jag tänkte ändå att vi skulle prata lite om hur hårddiskar fungerar och säkerhet på hårddiskar. Yeah. Först så börjar vi med hur hårddiskar fungerar. De består i kort av roterande skivor. De här skivorna är metallskivor ska man kunna säga, som är indelade i så kallade sektorer. Och i de här sektorerna så finns det små celler som representerar bits. Varje bit är en nolla eller en etta. Och i de här sektorerna och i de här delarna av sektorerna kan data lagras. Men nu får du ta, en hårddisk är indelad i sektorer som är indelade i celler som är indelade i bits, eller vad sa du? Nej, cellerna är bitsen. Varje sektor innehåller ett visst antal bits, om man säger så. Ja, okej, okay, okej. Okay. Varje sektor innehåller ett visst antal bits, mm. Ja. Och varje bit representerar en nolla, en etta, och har olika magnetisk styrka för att representera den här nolla eller en etta. En låg magnetisk styrka är en nolla och en hög magnetisk styrka är en etta. Hårddiskar har ganska många nackdelar, bland annat faktumet att de har roterande skivor och läsarhuvuden som flyttas över de här skivorna för att läsa av då innehållet på skivorna, gör att de är ganska långsamma och också lätta att skada. För över varje skiva så åker som sagt ett läsarhuvud. Man kan tänka sig som en gammal LP-skiva. Över LP-skivan så finns det ett läsarhuvud som följer med cirklarna runt LP-skivan för att läsa av vad som finns på de olika cirklarna av LP-skivan. Men all data som man vill komma åt vid ett specifikt tillfälle ligger inte nödvändigtvis på samma ställe av skivan, utan kan vara lite utspridd över dem. Runt skivan alltså. Det betyder att det här läsarhuvudet behöver flyttas runt på skivan och läsa av olika delar av skivan vid olika tillfällen. Vilket i sin tur betyder att det finns en ganska stor, i åtminstone stor i datorvärlden sett, försening mellan att läsarhuvudet läser av vid en plats av hårddiskens skivor och en annan plats. Hur menar du nu? Jag menar med att det finns en försening. Faktumet att en fysisk sak, i detta fallet läsarhuvudet, måste flyttas från en plats till en annan. Så okay. Finns det ju en tidsspann där själva läsarhuvudet flyttas till ett nytt spår. Precis. Och den här förseningen där ingen data läses av gör att hårddiskar generellt sett är ganska långsamma. Okej. En fördel med hårddiskar är att de är så kallat linjära och ganska lätta att radera. Även om de är i relation med exempelvis SSD-hårddiskar väldigt lätta att radera, så kan det vara lite klurigt om man skulle vilja av någon anledning radera en hårddisk. För om man vill radera allt innehåll på en okrypterad hårddisk, så måste alla sektorer skrivas om flera gånger. Man skulle kunna tro att man börjar liksom längst in på en skiva och bara går rakt ut och så skriver man nollor på allting, så finns det bara nollor kvar. Ja. Det låter som en rimlig sak att göra. Problemet där är att om man mäter den magnetiska styrkan på de här olika sektorerna och bitsen, så kan man fortfarande se ett mönster. Exempelvis så kan man se att en bit som tidigare varit en etta men nu är en nolla har en högre magnetisk styrka än en bit som tidigare varit en nolla och också faktiskt nu är en nolla. Okej. Så bitens historia kan påverka hur den ser ut nu. Och därmed så betyder det att bara skriva nollor på hela hårddisken en gång räcker inte för att vara säker på att man har blivit av med all data som lagras på en hårddisk. Men det finns inte så här typ... Det finns inte så här att när man har skrivit över fyra gånger typ så vet man att allt som var skrivet första gången är borta, utan det är olika beroende på... När du har skrivit om fyra gånger så kan du vara väldigt säker på att all data är borta. Oftast så behövs det inte mer än två, tre gånger för att faktiskt ska vara säker på att du blivit av med all data som var lagrad på hårddisken. Okej. Okay. Mm. Om man inte har lust att göra den här överskriften av hela hårddisken, som kan ta en ganska lång stund eftersom man faktiskt behöver skriva över hela hårddisken, beroende då på hur stor hårddisken är, så kommer det ta en stund. Det absolut enklaste och bästa sättet att radera en hårddisk är att kryptera den till fullo. Med andra ord, skapa en nyckel för innehållet av hårddisken och därefter radera nyckeln. För när man krypterar så skapas bara ett pseudoslumpmässigt innehåll som faktiskt inte betyder någonting om man inte har nyckeln. Okej. Så det är det absolut bästa sättet att bli av med all data på en hårddisk. Och är faktiskt det bästa sättet att använda sig av en hårddisk. Om man nu skulle vara så paranoid så att man inte vill att någon kommer in och tittar på vad man gör i sin hårddisk helt enkelt. Precis. Så innan jag går vidare från hårddiska så ska jag lite kort berätta då hur de flesta operativsystem och liknande gör för att radera en hårddisk, innehållet på en hårddisk. Om man, alltså vid typ systemåterställning och sånt eller? Ja, exempelvis. Eller om man bara har en extern hårddisk och så går man in i utforskaren och så trycker man högklick och formatera liksom. Ja, precis. Mm, det är ju rätt, det är inte ovanligt att man gör det med ett USB-minne till exempel. Nej, precis. Fast nu är det ju har du gjort det någon gång? Ja, det har jag gjort. Hur lång tid brukar det ta, tror du? Det beror ju på omfattningen av minnet, men... Jag tror faktiskt inte att det har så stor betydelse hur mycket minne det finns på det där lagringsutrymmet. För ofta så kan jag tänka mig att det kanske tar max en halv minut. Ja, det brukar ju vara så, fast det är ju främst vid snabbformatering. Ska man då ha en... Precis. Och om vi säger då att om man ska faktiskt radera innehållet av en hårddisk på riktigt så måste man skriva över en hårddisk flera gånger. Tror du då att den ens hinner gå igenom hela hårddisken en gång på de här 30 sekunderna? Eller? Precis. Nej, det gör den ju inte. Nej, det låter ju ganska otroligt. Så vad de här formateringarna oftast gör är att bara radera registret över vilken data som finns lagrad på hårddisken. Alltså bibliotekariens register över vilka böcker som finns, om man säger så. Det betyder inte att böckerna har försvunnit, utan det är bara registret som har försvunnit. Det är ingen som vet var all data finns någonstans, men den finns där. Okej. Så det är den snabba och typiska formateringen av en hårddisk. Man tar bort registret, men datan finns fortfarande kvar. Så skulle det vara någon som hittar den här hårddisken, formaterade hårddisken, och tar en titt på den, skulle den troligen ganska snabbt kunna lista ut vad datan på den här hårddisken betyder och vad det är för någonting. För den finns ju faktiskt kvar där. Det är bara att hårddisken i sig inte har någon aning om var den finns. Precis, okej. Så den här snabba formateringen är bara en snabb radering av registret. Vill man göra en lite hårdare formatering så måste man då alltså skriva över hela hårddisken flera gånger. Men görs den processen om man väljer att inte formatera den snabbt? Skrivs det då om flera gånger? Och det beror helt på vad du använder för operativsystem och väljer för alternativ. Många operativsystem så måste man trycka in aktivt välja att göra det på ett ordentligt sätt, just för att det tar så otroligt lång tid, så att jag antar att tillverkarna av operativsystemen inte vill att användare råkar trycka på säker formatering så tar det 7 timmar innan hårddisken kan användas. Precis. Så oftast är det den här snabba typen av formateringen som används när man gör en formatering. Däremot ska det nämnas här att skulle det vara så att vi har en krypterad hårddisk och gör en sån snabb formatering, så har inte det någon betydelse att vi gjorde en sån snabb formatering, för innehållet på hårddisken är fortfarande pseudo-slumpmässigt genererat. Det är bara en blandning, en konstig blandning av nollor och ettor helt enkelt. Så den informationen en person skulle kunna hitta på en formaterad hårddisk, om den har varit krypterad, det är helt irrelevant fortfarande, eftersom det går inte att göra något sammanhang. Det går inte att binda samman den informationen eftersom den har varit krypterad. Ja, precis. Det är helt omöjligt att veta vad det är för någonting. Helt enkelt. Precis, okej. Okay. Mm. Men skulle man mot all förmodan inte ha krypterat sin hårddisk och vill radera sin hårddisk på ett ordentligt sätt, så måste man skriva över den flera gånger. Och trots allt, även om det tar massa timmar, så är det, om man jämför med SSD, otroligt enkelt att radera en hårddisk. För att hårddisken är så linjär, så det finns en början, alltså ett början och ett slut på en hårddisk. Man vet, här kan jag börja och så har jag kommit till slutet, så har jag gått igenom hela hårddisken. Skriver man över den några gånger så vet man att man har gjort det. SSD-enheter då är inte linjära överhuvudtaget. För de fungerar... Ja, det var min nästa fråga. Ja, precis. En SSD-enhet, först kanske ska jag beskriva vad SSD betyder. Det betyder solid state betyder SS. Och det är alltså solid state, alltså det betyder att det inte finns några rörliga delar. Och sen brukar man, D-et brukar bestå, i svenskan ska man använda det som disk, och i engelskan så brukar man säga drive. Så solid state disk eller solid state drive, beroende på vem man frågar. Okej. Mm. En SSD-enhet fungerar som sagt på ett helt annat sätt än vanliga hårddiskar. De har inga rörliga delar och har inget läsarhuvud, inga roterande skivor. Detta betyder också att SSD-enheter på sitt lagringsutrymme inte har någon, den bryr sig inte om var den lägger datan. För på en hårddisk, om man lägger all data bredvid varandra, så kanske det betyder att man inte behöver flytta på läsarhuvudet, och därmed kan man spara tid. Är det det som kallas diskdefragmentering? Diskdefragmentering, precis. Det är när man samlar ihop all data av en typ och placerar den på ett ställe, så att hårddisken snabbare ska kunna komma åt den datan som den vill. Okej. Däremot då på SSD-enheter så har det ingen betydelse var i det fysiska rummet den lägger datan, just för att den kan komma åt alla delar av lagringsutrymmet lika snabbt. Och tillverkare av SSD-enheter har utnyttjat detta faktumet väldigt väl, just för att varje SSD-enhets liten cell, eller det som representerar en bit. Ja. Den representerar den här biten genom att lagra en liten mängd energi. Man skulle kunna tänka sig ett väldigt, väldigt litet batteri eller något liknande, där energi lagras. Och finns det energi där, så är den etta, och om det finns lite energi så är den nolla. Och faktumet att man behöver dra in och ut det här batteriet så snabbt gör att de här olika cellerna degraderas med tiden. Och när de har skrivits tillräckligt många gånger så blir de så degraderade att de inte kan användas längre. Och för att komma förbi detta problemet så mycket som möjligt, så ser den mikrokontroller som finns i de här SSD-enheterna till att försöka sprida ut användningen av alla celler som finns i enheten. Förstår du vad jag menar? Ja, jag tror jag förstår absolut vad du menar. Ja. Så när någon ny data ska skrivas, så väljer mikrokontrollen ett par celler och sektorer som inte använts så mycket tidigare. Därmed de cellerna som har minst sannolikhet att sluta fungera, helt enkelt. Precis. Däremot finns det ingen, från operativsystemets sida så finns det ingen insyn i hur mikrokontrollen väljer de här cellerna, och operativsystemet i sig kan inte veta var datan är lagrad eller var mikrokontrollen bestämmer sig för att lagra datan. Okej. Men hur fungerar det då med de tidigare hårddiskarna som har rörliga delar? Mm. För jag har upplevt vid väldigt många tillfällen att hårddisken blir väldigt seg. Mm. Men funkar det på samma sätt på de gamla hårddiskarna, att de här cellerna slits ut på något sätt? På traditionella hårddiskar så finns det ju delar som rör sig, och det största problemet med dem är att läsarhuvudet ligger otroligt nära skivorna när den läser av. Och det betyder att så fort hårddisken råkar röras till, exempelvis när man plockar upp den eller när man sätter handen i knytnäven i skrivbordet, exempelvis, så kommer det här huvudet att hoppa till och kanske till och med åka rakt ner i skivan och totalt förstöra ett flertal sektorer. Okay. Och de här, utöver det, så skulle det kunna vara så att vid produktionen av hårddisken så var det något som gick snett. Med all säkerhet så har det gått snett ett flertal gånger när man producerade en specifik hårddisk, just för att man försöker producera dem så snabbt och billigt som möjligt. Så runt på en hårddisk så finns det troligen enormt många felaktiga sektorer som inte kan användas. När en sektor går sönder, så gör så bestämmer mikrokontrollen på hårddisken automatiskt att flytta datan från den skadade sektorn till en ny plats där sektorn är hel och ren och bra. Och under den här flytten så flyttas ju faktiskt sektorn till en ny del av hårddisken, och därmed kan man få den här fragmenteringen av datan där samma typer av hårddata eller samma del av en fil exempelvis finns utspridd över en hel hårddisk. Okej. Och när du har data utspridd över en hel hårddisk så kommer det ta längre tid för hårddisken att behöva flytta sin läsararm och ta sig runt på hela hårddisken. Okej. Och den här fragmenteringen skapar då helt enkelt problem med att läsa av datan tillräckligt fort. Så det man skulle kunna göra är att försöka defragmentera det. Det är inte alltid så lätt att lyckas med det. Någonting man annars skulle kunna göra är helt enkelt att formatera hårddisken och börja om från början. Så om man gör det så oftast så brukar man bli av med de här problemen. Exempelvis om man känner att sin dator är otroligt långsam. Så om man bara raderar hela hårddisken, installerar sitt operativsystem igen, så kommer det troligen vara mycket bättre. Okej. Just för att datan inte längre har de här nackdelarna av de skadade sektorerna. Sektorerna har inte blivit hela, men den data som behöver användas vid vissa tillfällen ligger nu närmare sig själv, om man säger så. Precis, okej. Mm. Så SSD-enheter kan utnyttja sig av faktumet att data inte behöver ligga i närheten av varandra och därmed sprida ut datan så att alla celler används lika mycket. Problemet med det är som sagt att operativsystemen och datorn som använder SSD-enheten inte har någon insyn i var datan lagras, utan det är mikrokontrollen som själv bestämmer det. Och det kan vara då helt enkelt producenten eller tillverkaren av den här mikrokontrollen som själv, kanske hela världen, vet exakt hur den här SSD-enheten lagrar sin data. Okej. Problemet med det ur en säkerhetsvinkel är att om vi tänker tillbaka till hårddisken och tänker att nu ska vi radera allt detta genom att skriva över nollor, så har vi ingen början och inget slut i SSD-enheten. Så vi kan börja skriva nollor, men vi har ingen aning om var de här nollorna hamnar på SSD-enheten. Så vi har ingen aning när vi ska sluta. Vi kan hålla på i tusentals år utan att, nej, troligen inte, för då har den troligen gått sönder innan dess, men vi kan hålla på väldigt länge utan att ha någon aning om när alla sektorer och celler har blivit skrivna på. Var det förståeligt? Okej. Ja, jag tror det var förståeligt. Mm. Ja. Så det betyder att man kan rent teoretiskt inte säkert radera en SSD-enhet. Det finns inget sätt förutom om man använder kryptering. Kryptering är det enda säkra sättet att veta att man säkert har raderat innehållet på en SSD-baserad hårddisk. Okej, nu känner jag lite, då har vi pratat rätt mycket om kryptering och konstaterat att kryptering både är det bästa och ibland enda sättet att säkerställa att den datan som jag placerar på hårddisken inte kan upptäckas av någon annan så länge de inte har rätt lösenord. Mm. Men då undrar jag, hur krypterar jag en hårddisk? I alla moderna operativsystem så finns det inbyggd mjukvara för kryptering av hårddiskar. I Mac så heter den File Vault. Och i Windows heter den BitLocker. BitLocker, okej. Okay. Sen kan man använda tredjeparts mjukvara innan detta året. Jag ska inte gå in på det så djupt, men innan detta året så var ett program som heter TrueCrypt väldigt populärt. Jag vet, open source, en open source mjukvara som man kör innan operativsystemet kör. Så skriver man in sitt lösenord och så dekrypteras datorn under användning, och så fort man stänger av datorn så är all data krypterad. Så det finns både open source mjukvara men även då stängd mjukvara från exempelvis Apple och Microsoft. Okej, okay, okej. Okay. Och de här lösningarna, speciellt de från från Apple och från Microsoft, är väldigt enkla att använda. Det enda man egentligen behöver göra är att ha ett lösenord som man skriver in när man startar datorn. Mer än så är det inte. Och datorn går inte... Det kanske finns en marginell skillnad vid prestanda, men det finns ingen prestanda skillnad som är upptäckbar av en vanlig människa. Okej. Okay, okay. Så egentligen finns det ingen nackdel med det, mer än att man behöver skriva in ett lösenord när man startar upp datorn. På SSD-enheter då så finns det ett problem när det gäller kryptering och att lagra data säkert på SSD-enheter. Och det är att även SSD-enheter kan ha problem med att celler och sektorer blir korrumperade eller dåliga. Och detta är någonting som händer relativt ofta, och de här mikrokontrollerna är väl medvetna om det. Så därför så skickas oftast SSD-enheter och annat flashutrymme med mer lagringsutrymme än vad som marknadsförs. Så exempelvis i en 16 GB telefon så finns det troligen betydligt mycket mer än 16 GB lagringsutrymme. Det är bara att de här resterande cellerna kan slängas in när andra förstörs eller blir oanvändbara. Jaha, säger du det? Okej. Okay. Problemet är här då att de här cellerna som inte längre används kommer aldrig att användas igen. Och om krypteringen sker efter att celler har markerats som icke-användbara, så kommer inte den datan att krypteras. Så det finns en viss del av viss läcka av data helt enkelt, genom att celler och sektorer flyttas åt sidan och aldrig kommer användas mer. Och om krypteringen sker för sent så kommer inte den här datan vara krypterad. Men om datan ändå, eller cellen ändå är oanvändbar, då borde man inte kunna se datan i vilket fall, även om den är krypterad eller inte. Cellen är oftast inte oanvändbar på riktigt, utan det är bara mikrokontrollen som bestämt att den här är inte så pålitlig så att vi kan inte använda den. Jag förstår, det är för att man ska sakta ner data och lite sånt här. Ja, och för att data inte ska försvinna och så vidare. Precis, okej. Okay. Så om man vill vara säker på att datan som man har lagrad på sitt flashbaserade minne eller SSD är säker, så måste krypteringen ske vid första eller till en början av användningen av det här lagringsutrymmet. Om man väntar för länge så kommer troligen celler att markeras som oanvändbara och därmed inte vara krypterade. Okej. Okay. Mm. Finns det någon generell, jag förmodar att det inte finns någon generell tid, för det beror väl på hur mycket man använder hårddisken, men finns det någon form av tidsram för när eller hur lång tid det tar innan hårddisken bedömer att celler kan vara oanvändbara? Alltså, när du säger hårddisk så menar du SSD eller flash? SSD, förlåt. Ja. SSD-minne. Det beror helt på vad det är för typ av SSD. Om du köper ett billigt flashbaserat, alltså ett USB-minne, så kommer inte det vara alls lika bra som en SSD som är tänkt att sitta i en server. Okej. Okay. Det finns olika typer av SSD. Det finns MLC och SLC. Det är olika typer av lagring. Man skulle kunna säga att varje sektor har möjlighet att lagra fler bits på en MLC än en SLC. Och därmed blir stabiliteten mycket mycket sämre på en konsumentprodukt än på en företagsprodukt. Så de dyrare, ofta så brukar det vara så helt enkelt att de dyra SSD-enheterna är mer pålitliga än konsumentenheterna. Okej. Mm. Ett annat problem med SSD-enheter är att när data ska skrivas in eller flyttas på en SSD-enhet så måste först tidigare datan som varit där eller den datan där den flyttas ifrån, så kan man säga. När data flyttas ifrån en SSD-enhet, alltså raderas, så raderas inte innehållet förrän mikrokontrollen har bestämt att den har tid för det. Det betyder att det är så gott som omöjligt att veta när man har markerat en fil att raderas till att den faktiskt raderas, vet man inte när det sker. Så låt oss exempelvis säga att du kommer med ditt minneskort av bilder till din dator, lägger över dina filer och raderar bilderna från minneskortet, tar ut minneskortet igen och din dator kraschar och nu tror du inte att du längre har några kopior av dina bilder, så kan det vara så att SSD-enheten aldrig hann radera bilderna på riktigt. Utan de markerades bara för framtida radering, men raderades aldrig. Okej. Så bara för att man har raderat, alltså åtminstone markerat att den ska raderas för mikrokontrollen, så betyder det inte att datan faktiskt har raderats från SSD-enheten eller det flashbaserade lagringsutrymmet. Så kort sagt så skulle man kunna säga att SSD-enheter, det enda sättet att ha sin data säker på de här enheterna, är att kryptera datan som finns på dem och att göra det vid första användning. Oftast är det väldigt lätt att göra det. På alla moderna operativsystem så finns det lätta sätt att kryptera data på. Inklusive de mobila operativsystemen så är det lätt att göra det. Det enda som krävs är helt enkelt ett lösenord eller någon annan typ av säkerhetskod. Innan vi avslutar så tänkte jag prata lite kort om lagringsutrymme och olika operativsystem, hur de tolkar lagringsutrymme som finns tillgängligt på en enhet. Okay. För du har säkert märkt det, du är en av många, att man köper en 500 GB hårddisk och så kommer man hem så har man inte i närheten av det, utan det brukar vara mycket, mycket mindre än så. Har du varit med om det? Ja, jag har varit med om det. Inte att det har varit mycket, mycket mindre, men ändå att man har fått mindre än vad man har betalt för. Mm. Och det, då kanske man blir väldigt frustrerad, eller skulle jag bli? Ja, det kan man bli. Det känns nästan som att det har varit någon falsk marknadsföring av slag. Absolut. Problemet som finns här som inte så många förstår sig på och som det kanske man skulle beskriva det som lite idiotiskt att de fortfarande har det så, men är att Windows mäter inte data på samma sätt som hårdvarutillverkare samt Mac eller Linux mäter. Så faktumet är att en hårddisk som säljs med 500 GB lagringsutrymme troligen har 500 GB lagringsutrymme, men sättet som Windows mäter lagringsutrymmet på inte är representativt för det här. Så att om jag hade pluggat in samma hårddisk i en Linux-dator så hade den sett hela lagringsutrymmet? Båda operativsystemen ser lika mycket lagringsutrymme. Det är bara att de använder en annan enhet när de beskriver hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt. Så du får plats med lika mycket data om du skickar över från båda operativsystemen. Det är bara att när man tittar på hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt så kommer de olika operativsystemen säga olika, för de använder olika enheter. Det är, alltså, man skulle helt enkelt kunna säga att om du frågar en svensk och en amerikan hur långt det är till en viss plats så kommer de troligen säga helt olika tal. Men det är för att de använder precis kilometer och miles. Precis. Ja. Men precis, avståndet är fortfarande samma. Absolut, okej. Okay. Men om jag då hade kopplat in samma hårddisk i en Linux så hade den visat 500. Medan Windows-versionen visar 475 eller något. Ja, precis. På ett ungefär. Och anledningen till att det är så här är att Windows ligger kvar i ett gammalt system som var på den tiden lättare att räkna med. För det var 8-baserat, inte 10-baserat. För datorvärlden är oftast 8-baserad. Just för att man ska man beskriva en bokstav så använder man generellt sett 8 nollor och ettor. Okej. Okay. Och därmed blir en KB, eller som i Windows brukar heta kibibyte, är 1024 bytes. Inte 1000 bytes utan 1024 bytes. Så om du tittar på en fil eller en enhet i Windows och den skulle vara en KB, så betyder det kibibytes, medan det i Mac och Linux betyder kilobyte, som du troligen hört talas om. Okej. Okay. Ja, och faktum är att jag trodde faktiskt att kilobyte var 1024. Men det stämmer inte då. Kilo betyder ju 1000, precis som kilogram betyder 1000 gram. Precis. Det är det jag har också, jag har reflekterat över det. Det är lite konstigt. Precis. Men. Så faktumet är helt enkelt att om man ska ta 1024, om vi säger så här, om en kibibyte är 1024 byte och vi ska fylla de här upp till 500 gigabyte, alltså i Mac och Linux och hårdvarutillverkarnas värld, så kommer du inte få plats med lika många kibibytes som du kommer göra när du använder kilobytes, just för att kibibyten är större. Ja, man mäter dem på olika sätt helt enkelt. Ja, precis. En Men en byte är alltid en byte. En byte är alltid 8 bits. Men en kibibyte är alltid större än en kilobyte. Precis. Men på de här första nivåerna av bit och byte, där är det samma för båda. En bit är alltid en nolla och en etta. Och en byte är alltid 8 nollor eller ettor. Okej. Okay. Okej. Så nu har vi löst problemet med den falska marknadsföringen. Precis. Nu kan de stora elektronikkedjorna sova gott. Ja, exakt. Så för att sammanfatta SSD och säkerhet och knyta ihop säcken på det här avsnittet, så kan man väl säga att SSD-enheter oftast är snabbare eftersom de inte har rörliga delar. Men hårddiskar är lättare att radera all data, just eftersom SSD-enheter lagrar sin data lite hipp som happ. Och vill man ha sin data säker på sin SSD-baserade produkt, såsom sin smartphone, sin tablet, dator etc., så måste man kryptera den från tidigt i användningsperioden. Så tänk på det när du ska kanske sälja din telefon eller liknande på Blocket eller liknande, för då om du inte har raderat din info eller har den säker, så är det fullt möjligt att någon får tag på dina nakenbilder helt enkelt. Nästa vecka här på Nej, precis, inte alls. Nästa vecka här på Om teknik och Capish så kommer vi prata om backup. Vi har faktiskt gjort ett avsnitt om backup här på Om teknik, men ironiskt nog så glömde vi spela in det och våran backup fungerade inte. Vi hade faktiskt en backup, men den som sagt kapitulerade i sista sekunden där tyvärr. Så nästa vecka så kör vi ett nytt avsnitt om backup på Om teknik. Vi hörs då. Jag heter Joel Oskarsson. Och jag heter Kristoffer Persson. Ha det bra. Hej då.